ได้โปรดอย่าถามว่ามาทำไมก็เพราะว่าใจมันคิดถึงได้อยู่ข้างเธอแค่แป๊บหนึ่งคนมีความสุขเลยรู้ไหมก็เพราะเธอช่างน่าเอ็นดูขนาดหูเธอยังน่ารักเลยที่มาก็เพราะเธอเลยรู้ไหมอย่ามาไล่ไปไหนเลย Time